www.attableek.com, the reviver of Iman. Thank you. अगर कोई पुल बनवा रहा है, सड़क बनवा रहा है, ये बहुत गुजरात में बहुत गुजरात तो गुना करो, उसमें पारदर्शी नहीं करो, जिन्होंने नाम भी लिखा है, सवाल भी लिखा है, आपको मौका आप बनने वाले मामला बाहर हो बाहर था अब जो अल्लाह है को अगर किसी ने सड़क बनवा दिया बाढ़ बनवा दिया उसके साथ जो बैठेगा उसने रियादारी भी बाढ़ करवाया रियादारी से सड़क बनाया रियादारी से पुल बनवा दिया कुछ किया वो रेका है जो उसके उठाया जो उसके पानी से पानी दिया पानी का पानी दिया मुंतजा हुआ तो वो तो ऐसे बरमाने वाले को जुड़ा दे तो मुझे और बोल दिया रियादारी से कोई काम है करने दो जो इसे मुंतजा होगा वो क्या जुड़ा देगा ये लड़के बरमाने वाले को सजा दे यही कहेगा सजा वो दुआ देगा कि अल्लाह के बाद को जिसे लगाया उनके सारे संदर्भ जगह हो रहे हैं उसको जरा देगी तेरी बात तीन जगह पर अल्लाह ताला के लिए काम करना चाहिए है किसी पर लाना और काम किसी को जो करना है करने तो दुआ करो अगर कोई कमी देखो दुआ करो उसका नहीं करो क्योंकि अल्लाह उसका देख रहा है वो समझ लेगा अपने बंदे से तुमको के बोलने के बोल अल्लाह ने कहा आप उसके पीछे के बड़े हुए अल्लाह इला बढ़ाने की कोई दया से काम पहले कर ले तो हमेशा हमेशा से आगे रहेगी जब मेरे क्लास में डाल जाएगा आज ही कर रहे हैं अपने को बचाना लोगों के दावों से बचाना इधर उधर के ख्याल करने से बचाना नर्स को काम पर खुशी रखो अल्लाह ताला हम सबको भी दो रमजान इसीलिए है तरबियत भी है रमजान का अधिक तरबियत भी अपने और के लिए पास करो अपने अमर के लिए पास करो जिस दिमाग को भी पास करो इसके अंदर भूख न आने पाए इंतजार न आने पाए इस फाटक को बोल बंदी न करो हर एक को आने जाने हमें घर में देना है जिस कदर के ग्राहक हमें डाला है उन दिन पहले घर को आने न दो हमारे यहां जानकारी डालने का स्तर आ सके वह मेरे खाने के लिए कैसे आ सके वह मेरे खाने के लिए कैसे ये ख्याल है भूखे के जाने का माहौल जिस दिल का दरबार अल्लाह हो उसके अंदर शिकार नहीं करता है अल्लाह के दिल से भी हमारा करो नाराजी एक आदमी के इजारे थे कोई वहां मांगी थे बैठे बहुत गर्मी सुना देता है बहुत शांत से मोहल्ली से जा रहे थे तो बड़वा जमा हमने मोहल्ली से गड़बड़ा हुआ बड़वा जमा हमने काफी गलत किया और वह लाल गाड़ी से आगे लाल गाड़ी से लाल अभी नौ से नहीं किया पढ़ा नहीं से नहीं किया पढ़ा नहीं से मिला पढ़ा पूरी कमाई मोहल्ली से मेरा मिला है दूसरे से मिला भी मिल जाएगा माहौल मिल जाएगा कहाँ करवा एक नदी से भी बुरा एक नदी से भी ला लाई ला मिला मिला मिला है जो इसमें दाखिल हो गया जगह आता जाएगा। एक हरी कल भी मजबूत जैसे हजरत माँ हजरत माता आदमी से चिंता है माँ मोहम्मद अहमद साहब है कहा हजरत कि इस वजह मैं जा रहा हूँ अब क्या होगा आपने कहा कि सुनाऊंगा तेरे सामने की बात अब क्या होगा जब आएंगे लेकिन बोलिए नहीं सुना ये कर देगा अब की आमद आपको मामा के कहा था आगे कहा मामा मजा चाहते अब की आमद आपको आगे सीखा हरी से एक कदर की बात इसके बारे में हमने एक हरी सुना होगा और भी से मामले का मशा आगे हरी की बात एक हरी सुनने के लिए जमा हरी तो होगी दिल से नहीं सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम मांगे थे वो आगे मां कहते हो आगे हवा इन जिला हम जो हवा वही ये बोलते इन जिला पर बुजुर्गों के कलाम को भी बहुत पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए सुनाना चाहिए क्योंकि हजरात अलमान कहते हैं कि दारू सुनत सिर्फ जबान से नहीं दिल की जितनी बात करते हैं अलमान करते हैं इस वर्ष मैंने दर्ज ले लिया है तो सुना था प्रमाते हैं माथा ने आपको खबर नहीं जनाब तो जनाब हदीस शरीफ में आया है शायद उसकी आपको खबर पाठ आया है जो भी बोलते हैं अरे मुझे है तो मंजा है नफ्स मुझे वो है अपने नफ्स बना देहा अकबर है शाह ने देहात अकबर आए जहाज से जो है रजाना हजरत जहाज असर हजरत जहाज अकबर ये किताब लिखा हम जहाज जहाज से वालों से रजाना हजरत जहाज अकबर हजरत जहाज असर मैं जहाज अकबर जहाज असर से आ रहा हूँ जहाज अकबर की तरफ मरना हमारा वो नरम बच्चा ठीक है जहाँ बाहर भूखना ठीक है जहाँ बंद कमरे में अंदर होने के लिए संतुलित भूलता आ सके बैठ मेरे खाने दिल में कैसे आ सके बैठ मेरे खाने दिल में कैसे ये ख्याल ही रोके इंतजार के दरबार में हर सब आ सके बैठ आज सके बैठ परमाते गुरुग्रंथ जी की घर को इस घर को घटिया कार्य न बढ़ाओ जो जाया है कि जैसे जी का पानी डाला है तो समझ से गिराओ इसी तरह से करो खुला खुला को आज हो रहा है मेरे दावों को किसको सुनाए जिस तरह का है आदर अल्लाह अल्लाह के तजली का ये बात बहुत आ सके हर खाने का फिर बोल अच्छा आ सके वह मेरे खाने दिल में कैसे ये ख्याल रोके दिलदार है दरबार दरबार हमारा हजूर जो है कोई दरबार नहीं दुर्वेश दरबार दबा दुर्वेश के दरबार दरबार नहीं चाहिए कौन जवाब दिया बबाई उतारा सके दुनिया में आया यहाँ भी दरबार होना चाहिए दुनिया में मुझे मुझे पाए इसकी हिफाजत के लिए डरे दरबार न बबाई ताकि सके दुनिया में आए तालीम हमारे बुजुर्गों की दिल की हिफाजत करो ये बहुत बड़ा गौरव आता था। तब से मुझे विजय का करता है कि माँ का ऑपरेशन की बहुत लाता रहा सब लोगों को कहते हैं पालन गौरव गुरु के मदद करते करते तमाम सूचना का आखिरी गुण यह होता है कि व्यक्ति को अभ्यास से शादी करो अभ्यास बहुत आ सके रहे मैं रखा है दिल में कैसे अरे तो कैसे जा रही तब मैं क्या हम लोग कोशिश करें ना हाल में आने को भी करता हूँ कोशिश करो ये कैसे कह रहा हूँ अभियान को आगे न दो लाल लाल लाल ही बच्चे आगे ना बाबू दे चलता ना मासू दे चलता बालका ना मोटू दे चलता ना गाँव ना मामू दे चलता ना मासू दे चलता ना मामू दे चलता से सिंह के जरिए से कह जाओगे और ना मासू दे चलता से सिंह के कभी से कह जाओगे मकसूद में सिंह शरीर कर दिया है अयोध्या की अगर बात है और मामूल में शिकर इसी के जरिए है मामूलियत में शिकर इसी के जरिए और मकसूदियत में शिकर इसी के कभी को लाया है इन गलती कर रहा है इसी को संदर्भ में इसी कहता है उन्हें गलती कर रहा है वह भी शिकार कहां के पास इन गलती कर रहा है इसी को थोड़ी चीजें आगे लाइन पर रोटी की उम्र यही है कि इतनी ही कमर इतना कम है रोजा है हम कहते ही कहते दूसरी बात है नहीं खाना पी रहा है रोजा है इंतजार के बाद कर रहा है मुसलमान करते थे मुझे खुद पैदा करते थे अरे ये मुझी को अरे मुझी को लेकिन मेरे को मजबूरा अरे मुझी को अरे मुझे और मैं खुद आदमी खुद करता चल रहा थी अरे मुझी को अगर मुसलमानों को मुझे वो करते तुम्हारे अंदर भी कोई दूर है जब भी रहा तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए खाने के लिए शिव की जरिए है शिव की जरिए मकसूद किसी से कराता है और शिव के खाने के लिए अल्लाह का सब लोग इन दोनों शिव की जहाँ से कराते हैं कैसी जगह المجاهد من جاهد في الإيمان المجاهد من جاهد جهاد جاهد الآن من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر هم شوفي الجهاد جاهد الجهاد الأكبر مأمونا تبقي تلك تلك كأي جاهد यहाँ पर बार बार उसको लंबा करना है सर्व करना है तो भी करना है इस जगह पर ये भी जहाज है अल्लाह का शिक्र मुझ शिक्र इसका भी एक जवाब अल्लाह पर तो अभी मजा है तो मजा है मजा ही हुआ है जो अपने नाम से मजा है one. So my आया बजाता है बजाता है बजाता है बजाता है तो हुआ है तो जहाँ पे आज इस दारा से निकला आया है चालू की आप तो हो गए चालू बजाए तो बजाता है तो ये भी आया है बजाता है आज ही तो मतलब ना तो बहुत आसान है उसको मानना आप बता है हमने बात की जिसमें तो मान लिया हमने बाहर के दुश्मन को मार दिया और अभी तक के दुश्मन की परवाह तुमको हजार करने वाला है अब हम तो दबाव के लिए जानने में नहीं जाना चाहता उसकी परवाह अल्लाह ने वो कहता था जिनकी जहन की है जो हम कर रहे थे खारा भी कर रहे थे उसकी हमने बाहर विश्व को जो मान लिया और अंदर की दुश्मन की परवाही हमला करने वाला है दारू मार गया अगर नहीं आपके कौन छुपा हुआ है तो हर कले नहीं था जब आपके और बोला घर में बैठ जाते हैं हकीकत में बजाय है हकीकत में मुझाहे दस बिहार यार पर है मैदान अगर बिहार है असर इन बजाय अकबर क्योंकि नफ को बासी से रोकना और उसमें से मुखातिब करना जरा सस्ता होना नाजायज चीज है अभी जो बाकी तो ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮಾಡಿ